Ey iman edenler! Akitleri, verdiğiniz sözleri yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla size okunacak, bildirilecek olanların dışında kalan sağmal hayvanlar sizin için helal kılındı. Şüphesiz ki Allah ne dilerse hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın şiarine, dininin alametlerine, haram aya, Kabe'ye hediye edilen kurbana, ona takılan gerdanlıklara ve Rablerinden bir lütuf ve bir rıza arayarak Beyt-i Haram'a gelenlere hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiler diye bir kavme olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Sizlere usulünce kesilmeden ve avlanmadan ölen hayvanın eti, akan kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan ve canı çıkmadan yetişip kestiğiniz hariç boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süzülmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanın yediği hayvanlar ile dikili taşlar, putlar üzerine kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunlar birer isyandır. İnkar edenler bugün sizin dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın. Ancak benden korkun. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. O halde açlık içinde mecbur kalan bir kimse günaha ölmeyecek kadar olan zaruret miktarından fazlasına meyletmeksizin bunlardan yerse artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ey Resulüm! Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz şeyler helal kılındı. Yetiştirici olup Allah'ın size öğrettiğinden, onlara öğreterek terbiye ettiğiniz avcı hayvanların tuttukları da size helal kılındı. Öyleyse onların size tuttuklarından yiyin ve ava gönderirken üzerine Allah'ın ismini zikredin. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği de size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gerek mümin kadınlardan hür ve iffetli olanlar, gerekse sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hür ve iffetli olan kadınlar, zinadan kaçınan ve gizli dost edinmeyen iffetli kimseler olmak üzere kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılındı. Kim imanı, Allah'ı ve ilahi hükümleri inkar ederse bu durumda şüphesiz ameli boşa gitmiştir. Ahirette ise o zarara uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Topuklara kadar da ayağınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz hemen tamamen yıkanıp temizlensin. Fakat hasta olur veya bir yolculukta bulunur iseniz veya biriniz defi hacetten gelir, abdesti bozulursa veya kadınlara dokunursanız artık abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hallerde su bulamazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin de yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ondan meshedin. Allah size bir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinize olan nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Allah'ın size olan İslam nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakını hatırlayın ve Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah sinelerin içinde olanını hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kavme olan kininiz sizi asla adaletsiz olmaya sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenlere kendileri için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size suikast yapmak için ellerini uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan sakının ve mümin öyleyse ancak Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Her kabileden birer kişi olarak içlerinden 12'de vekil tayin etmiştik. Allah onlara şöyle buyurmuştu: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer gerçekten namazı hakkıyla eda ederseniz, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a karz-ı hasen, güzel bir borç verirseniz, yolunda harcama yaparsanız, sizin kötülüklerinizi mutlaka onlarla örteceğim ve sizi şüphesiz altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. O halde bu ahitten sonra içinizden kim inkar ederse artık dosdoğru yol ortasından sapıtmış olur. Sonra o sözlerini bozmaları sebebiyle onlara lanet ettik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirdiler. Kendilerine yapılan nasihatlerden bir nasip almayı da unuttular. İçlerinden pek azı müstesna, onlardan daima bir hainliğe muttali olursun. Yine de sen onları affet ve aldırma. Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. Yahudilerden olduğu gibi şüphesiz biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam sözlerini almıştık. Buna rağmen onlar da kendilerine yapılan nasihatlerden bir nasip almayı unuttular. Bu sebeple kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin bıraktık. Allah yapmakta olduklarını ileride ahirette kendilerine haber verecektir. Ey ehli kitap! Muhakkak Resulümüz Muhammed size geldi. Kitaptan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu size açıklıyor. Birçoğunu da açıklamıyor, ahlıyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kur'an gelmiştir. Rızasına uyanları Allah onunla selamet yollarına eriştirir. Onları izni ile zulümattan, küfür karanlıklarından nura, imana çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder. Şüphesiz Allah o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler muhakkak kafir olmuşlardır. De ki, peki Allah sizin ilah olarak düşündüğünüz Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, Allah'a karşı kim bir şeye malik olabilir? Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Allah'ındır. O ne dilerse yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz dedi. De ki, öyleyse Allah günahlarınız yüzünden sizi niçin azap ediyor? Bilakis siz onun yarattığından bir insansınız. O, dilediği kimseye hikmetine binaen kendi lütfundan mağfiret eder. dilediği kimseye de hak ettiği üzere azap eder. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş ancak O'nadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, fetret devrinden sonra size Resulümüz Muhammed elbette gelmiştir. Dinin hükümlerini size açıklıyor. Ta ki hesap gününde bize ne bir müjdeci ne de bir korkutucu geldi demeyesiniz. İşte size bir müjdeyi ve aynı zamanda bir korkutucu gelmiştir. Ve Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bir zaman Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki içinizde peygamberler kıldı ve sizi hükümdar yaptı. Alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın size vatan olarak yazdığı arz-ı mukaddese, Kudüs'e girin ve düşmandan korkarak arkanıza dönmeyin. Yoksa dünya ve ahirette zarara uğramış kimseler olursunuz. Onlar, ey Musa, şüphe yok ki orada zorbalar topluluğu vardır. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkmadıkça oraya asla girmeyiz. Fakat oradan çıkarlarsa biz de oraya gerçekten girecek kimseleriz dediler. Allah'tan korkanlardan Allah'ın kendilerine nimet verdiği, emre uymayı nasip ettiği iki kişi Yuşa ile Kaleb şöyle dedi: Onların üzerine şehrin kapısından girin. İşte oraya bir girdiniz mi artık şüphesiz siz galip kimselersinizdir. Eğer gerçekten müminler iseniz o halde Allah'a tevekkül edin. İsrail oğulları, ey Musa, doğrusu biz onlar orada bulundukları müddetçe oraya ebedi olarak asla girmeyiz. Onun için sen Rabbinle git. Artık onlarla ikiniz savaşın. Doğrusu biz onlarla harp etmektense burada bu tih sahrasında oturacak olan kimseleriz dediler. Musa, Rabbim, şüphe yok ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Bu sebeple bizimle bu fasıklar topluluğunun arasını ayır dedi. Allah, artık şüphesiz orası arz-ı mukaddes onlara 40 yıl haram kılınmıştır. O yerde Tih çölünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Bu yüzden o fasıklar topluluğuna üzülme buyurdu. Ey Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun Habil ve Kabil'in haberini hakkıyla oku. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birinden Habil'den kabul edilmiş, diğerinden Kabil'den kabul edilmemişti. Kabil Habil'e seni mutlaka öldüreceğim dedi. Habil ise Allah ancak takva sahiplerinden amellerini kabul buyurur dedi. Yemin olsun ki eğer beni öldürmek için bana elini kötü bir niyetle uzatsan da ben seni öldürmek için elimi sana uzatıcı değilim. Şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben derim ki sen kendi günahın ile benim günahımı da yüklenesin de ateşin ehlinden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi hoş ve kolay gösterdi de onu öldürdü. Bu yüzden hüsrana uğrayadan oldu. Sonra Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bunun üzerine Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi kaldım dedi. Böylece bunu bilmediğine pişman olan kimselerden oldu. Bundan dolayıdır ki İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle yazmıştık: Kim bir kimseyi bir kimseye mukabil olmadan veya yeryüzünde bir fesat çıkarmış olmaksızın ölüm cezasını gerektiren bir suçu olmadığı halde öldürürse, o takdirde bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa, o takdirde bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Celalim hakkı için, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Sonra doğrusu onlardan birçoğu bütün bunların ardından hala yeryüzünde haddi aşan kimselerdir. Allah'a ve peygamberine karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak birini öldürmüşlerse kendilerinin de öldürülmeleri veya malını da alarak öldürmüşlerse asılma veya sadece mallarını zorla almışlarsa elleri ile ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya tehditle insanları korkutmuşlarsa bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. Ahirette onlar için pek büyük bir azap vardır. Ancak siz kendilerini ele geçirmezden önce tevbe edenler müstesna. Artık bilin ki şüphesiz Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'tan sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz o inkar edenler yeryüzünde ne varsa tamamını ve bununla beraber bir o kadarı daha gerçekten kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu feda etseler yine kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok elemli bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler. Fakat onlar ondan çıkacak kimseler değildirler. Çünkü onlar için daimi bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına bir ceza, Allah'tan bir azap olmak üzere sağ ellerini kesin. Allah aziz, kudreti daima galip gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Fakat kim yaptığı zulümden, hırsızlıktan sonra tevbe edip halini ıslah ederse, artık şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ancak Allah'ındır. Dilediği kimseye hak ettiği üzere azap eder. Dilediği kimseye de kendi lütfundan mağfiret eder. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.